τραγούδι, ρε, δεν ξέρω. Μιχάλη Ρακιτζή, δεν ξέρει. Άντε στο διάλογο, μόνο Σακύρα, ξέρετε. Μα έχει πάει και μια Eurovision. Say the magic word. Ξεχνά τον πρώτο μπαλούρδο που είδαμε στην ελληνική τηλεόραση. Ο πρώτο μπαλούρδο που φάνηκε ποτέ ήταν ο Ρακιτζή. Μαλάκα δεν ήταν μπαλούρδο, ο Δήμο ήταν γκοθά. Καλό γκοθά κιόλα. Μη σου πω και θράσο μεταλλά. Γιατί δεν τα αντέχει εσύ αυτά να πούμε. Λοιπόν, δεν έχω θέμα. Γαμιάσταν την Τρίτη, λέγε. Γαμιάσταν, ναι, κακό είναι. Μεταξύ σα. Ναι. Εντάξει τότε λοιπόν. Να το βροντοφωνάξουμε να ξέρουμε τι λέμε. Νομίζω πως μετά από 2 χρόνια επίμονων και άπονων προσπαθειών, παρά την καζούρα που μου έκανες και οι οποίες προσπάθειες έφεραν αποτελέσματα, ήρθε η ώρα να περάσουμε και στο γραπτό λόγο. Οι λέξεις βγάλ το, πάρ το, άστο, τις οποίες γράφεται συχνά στην τηλεοπτική, είναι 2 λέξεις. Βγάλε το, εντάξει, το ξέρουμε, η παράτα μας. Ναι, αλλά γιατί τη γράφετε. Γιατί είναι νεολογισμός, μωρί, άντε στο διάολο. Πού το είδες αυτό το νεολογισμό? Εγώ το λέω, ό,τι θέλουμε θα κάνουμε, ένας που θα μιλάμε. Τώρα, ναι, κάνε μου. Δεν φτάνει, ρε, που επιμελούμε φιλολογικό στις εκπομπές. Και τσάμπα, σωστό, δεν το εκτιμούμε. Από πάνω. Δεν τα ακούς, ποιος θα τα ακούσει. Τα ακούς για να μας κάνεις καλύτερους, γι' αυτό κατάλαβες την καραμέλα. Έλα ρε Αποστόλη, Παρθενώνας για πάντα. Πώς το είδες τώρα αυτό ότι ο Αρμάνι θέλει να περάσει, λέει, μέσα τον Παρθενώνα, λέει, και να κάνει, λέει, επίδειξη μόδας. Δηλαδή, εγώ κάπου τη σκέφτομαι τώρα να περνάει η Αυλονίτου, η Βασούλα, η Παπαδρέου, η Λουκά και Νάσου και η Χριστοδουλοπούλου και να περάσει και εσύ με την τέτοια. Πώς θα σου φαινότανε δηλαδή. Κατάλαβες, γι' αυτό είσαι στο Λαφαζάνι. Γιατί, για πες μου, γιατί είμαι στο Λαφαζάνι. Γιατί νομίζεις ότι ο Αρμάνι ήρθε και όχι ο Γκούτσι. Εγώ σου είπα ότι ο Γκούτσι έκανε την πρόταση. Τώρα αν θα. Ο Αρμάνι, ναι, εντάξει, Αρμάνι μιλάνε, υπάρχει και ομάδα τώρα που το ξανασκεφτεί. Το άνοιξε, τι ομάδα είσαι. Η Μιλάνο, Αρμάνι. Εγώ είμαι Σκόντα Ξάνθη. Επειδή είχε ο παππούς μου Σκόντα, ήμουν επηρεασμένος. Α, εγώ ήμουν Όπελ. Αλλά Μιτσουμπίση, πρόσεξε, μη σου σβήσει. Απ' στην έφερα. Πολύ, πολύ, πολύ. Πόσο βλαμμένος θέλει. Ναι.